الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم کې سو مقامات بیان شو مخ کې یو مقام داو د کافرانو او مشرکانو نیک اعمال برباد شو. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. او د مؤمنانو ګناهونه معاف شو. دا د صد وجنا په دې کلمې په وجوان چې کافر انکار کوو مؤمنانو اقرار کوو نو وی چې فعلم هغه سره تعلق تر کله دې کلمه کې دومره برکت ته او دومره کمال دې نو داز دکا دی بانده علم راولا دی بانده علم راوست الفرز دی دویم مقام چمخ کے ذکر کل دا علم صفت چول اللذین اوتو العلم کلچه مجلس دا پیغمبر نو خلق پاسی دو تبوسونا بے کول دو علماؤنا چمازا قالا نفا پیغمبر سو بیانوکو دو علماؤ مقام بیان شووتو العلماء دلتاوی چا علم نمرات صدی فعلم انہو لا الہ الا اللہ. اگا علم دا دی کلمی دی علم دا توحید دی دی صفت و تعریف اللہ ذکر کو. دریم دا چې مخ کې وي د مؤمنانو په شان کې تو الذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. تقوا مطلبونه په ډیر چې الله دې له تقوا ورکړه دومره لوی رحم او فضل په وکړه نو ځکه وی چې فعلم اتقوا ده چلا مومنان لور کړی دا چاغه دي مسلې او د دې کلمې علم دې نو ځان پوکا ان لا اله الا الله. څلورم دا چې اخر کې ویلو چې قیامت انتظار کې قیامت نږدې دي علامې راغلي نو انتظار مکوا بلکه داغه ده پارا چه سپکار دی نو آغاو که آغا سده فان نالو مزاجاتم ذکرام هدایت ته نصیحت ته او عبرت اغسطلی نو آغا وقت که خوبیان نکیگی و جنگ که خواسونا نسر بیگی چه تب آغا وقت که عمل که نا فعلم وزان پوکا وست ده هدایت وقت ده وست ده نصیحت وقت ده اوغا نصیحت و هدایت ده کلمه ده چلا اله الا اللہ مدیبان زن پوکا قیامت که ببیاد ده بدلی و ده عوضونا ده اجرونا و صوابونا بحاصل ہے اوغا که بیا هدایت نحاصلی گی هدایت وست حاصل کان عمل وست او کان ذکرای و طویلیو نو زکا افارا اوڑا فا دید پارا چی دا پا مخ کی کلام باندې مرتب خبره ده نو مخ کی کلام دغو چې فانا لهم اذا جاءتهم ذکرهم بیا خو نکیږي نو اوس الله وی مقدر فعلم خطاب اگر که پیغمبر ته دی هغه ځان پوه کړو هغه په دې کلمه باندې ځان ښه پوه کړو من عن اول ناخره پورې خو بس دا د الله رب العزت هر نبی ته امر او په دې امر کې د دې مسلې او د دې کلمې او د عقیدې د توحید عظمتو جلاله رب العزت وی هر چاته وایما خپل الفاظ بدلی کلام بدلی ابراهيم عليه السلام ته په دې الفاظ باندې ویلو چې اسلم تابعدار شه قال اسلمت لرب العالمين نو تابعدار يم او نبی عليه السلام ته په دې الفاظ وی چې فعلم انه لا اله الا الله علم لفظ یې راوړ تعبیر تن په علم سره وکړه ځکه دا امت ممتاز په علم سره نو خطاب هغه ته مراد نه امت ته حضرت نبی علیہ السلام دری حالات بیانوي یو حال د پیغمبر او د الله سره بل حال د پیغمبر او د خپل نفس سره بل حال د پیغمبر او د امت سره دریو ذکر دایو چې فعلم انه لا اله الا الله د الله سره بستا حال دای چری کې بعد الله د وحدانیت علمي د الله توحید رڼا وای دستا حال دے دا اللہ سر او خپل نفس سر دا چو استغفر لزنبی کان اخپل زن دا پار سوال کوا دا اللہ نا دا اخپل نفس دا پار ذکر نبی علیہ السلام بوی چینی استغفر اللہ فی اليومی سبعین مرتن زه په خپل هر ورځ کم از کم او یا ځله استغفار کوم چې الله مغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم صحابه کرام وي چې مونږ بشمارل ابي هناس تو دیتا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک نبا سوتل نو بس ابي با زدکول زدکول اوشمار الوی زکا کتابون ڈکشوی دی چیز آغا یو خبر دا سی آوان دا وڑی بلکہ آغی زدکلی و آبیا کتاب تا خطلی دا گنا ناغی منگ بشمار الوی چی نبی علیہ السلام و ناس تو ام با دا دین خبر آوا ام با دا دین او دا علم باس اغه پکې بیا بیا وی چې الله مغفر لي وتوب عليا انك انت التواب الرحيم نو موږ سلسله او شمار په یو مجلس کې چې موږ خبرې وی احادیث بو هم به پکې بیا زر دا وی چې الله مغفر لي وتوب عليا انك انت التواب الرحيم 100 مره سلسله په یو مجلس کې زګو ویلی چې واستغفر لذنبك دا مطلب دے دا آغی قرآن کریم دا دیرو سورتنو چه داولنا شورو شویوا فلا تجعلو للہ اندادا چه خلقو اللہ پدیل طریقہ باندے اوپی جنے چه شریکان والا مگو رہے اللہ صحیح معرفت دار اللہ صحیح توحید دار چاہا دا دی انداد و دا دی ازداد و او دا دی شریکان نپاکو گرنی دی نچا پاکو نگرنن بس خوچی گورنو سیو سرب تللینو او الله رب العزت بار بار داوی چه خلقو دما دا یو خبر اومنه پیغمبر ته وی دی خلقو ته وای چې زه خوشل خبرې نکوم ولی پډیر هو بیا سړی پویږي نه ذهن کې ناراض یریږي تنا سورت سبا کې او تویلو چې قل انما اعذکم بواحده وای چې زه خدای او استاد یوې خبرې واعظ او نصیحت کوم دی یوې خبرې کوم هغه یو خبره ده خلکو غوړي جبو غټو منډله بس د ځانې نور خبرې وکړي چې دی ویلې دي دی ویلې دي دی ویلې او غاصل شي رکو د خلکو نه ښه هغه وی یو خبره کوم انما اعذکم بواحده زخو تاوز تواز و نصیت کم دیوی خبری ان تقومو للہ مسنا و فرادا چیزا اللہ در ازاد پار ادری گئی دی مسئلی تا دیتا دان کلک کے مضبوط کے که یوازی ہے او که مرگری ہے دس شرط ندا چیتا بے علک ای چیتا سر مرگری نا مسنا و فرادا دلله پارچا باندې ځان ځان له فرض کړی دا چې فعلم انه لا اله الا الله نو دې مطلب چې فلا تجعلوا لله اندادا چې الله پاک وګڼي د اندادو نه د ازداد نه اغلق شریکانو کیسدارانو ابرخاندان وګوره بیویلی ومن الناس من یتخذو دا سی بازی بدبخت خلق دی چاقا کار کئی کنا تب امنی کئی او غیقا کار کئی چی اتخذو من دون لے اندادن خامخا بغیر دلانا نور آلیحنی سی نور لصفت خدای توب ور کئی دقیتا انداد وی کنا يحبونهم كحب الله څنګه نيسي د لاسو نیول نه یاده د زړه چې يحبونهم كحب الله لاس محبت وسره ساتي لکه مؤمنان چې د الله سره محبت ساتي هغه تخپل حاجت روا او کار ساز او مشکل کشاوي نو دي د خپل خدایانو الهاتهم کار ساز او حاجت روا مشکل کشاوي بالکل يحبونهم كحب الله الذين من يكلوا كنها الكلمه معناها مدقوا لا اله الله سرا شريك نشتا اله لا اله اله ستوي چيو صفات خدای تو پک را شناغه با اله ويم تروس لا نظر اغل يو صفات خدای تو پچا کې نظر اغل نه ملائکو کې نه پامبیاو کې نو په جناتو کې نو په انسانانو کې یو صفت د اولوهیت لکه غیب دان هیڅوک نشي کېدای بغیر د الله نه نو ملائک غیب دان دي نو انبیای کرام غیب دان دي نو اولیای کرام غیب دان دي لا اله دا د اولوهیت صفت ده دا یو صفت نشي راتله په مخلوق کې دغه سید کار سازه صفاتم چې خلق له کار جوړ کی خلق له روزگار جوړ کی د خلقو معاملې سم کی دا صرف الله دی هغه کار ساز هغه کارونه جوړي خلق له هغه خلق له سمي لا اله دا صفاتم بغیر د الله نه بل چا کې نشیرات لري کانبیادی کاولیادی څومره مخلوق چي دي کارساز نشی که دی لا اله متصرف پا دی عالم کی یو اللہ دی انعام کی وی اول کی ابتدا کی وهو الذی فی السمائی الہ وفی الارض الہ دغا اللہ دی اسمانونو کیم داغ تصرف دی و پزمکا کیم داغ تصرف دی الہ سمان متصرف برام داغ تصرف دے اخکتام داغ تصرف دے برام داغ بادشاہی دا او ختم داغ بادشاہی دا برام داغ بندگی دا او ختم داغ بندگی دا فی السماء الہن و فی الارض دا بل متصرف پا عالم کی نشتا یو اللہ تغسی قرآن کریم دارا غستی ریخ تکلیمی معنی کڑی زی پزی دا الہ چی الہ چاہتا ہوئی سورہ نام کی وی ویم سس کاللہ و بذرن یا بندہ کاللہ تعالی سو تکلیف در کئی مرضی مصیبتی دردی زخمی ہر سو چی فلا کاشف لہو اللہ لا کاشفا لا الہا اگر ضرر سوک نشی لرے کولے یو اللہ بے لرے کئی اگر آوستے اگر بے لرے کئی کاشف بل سوک نشتا یو اللہ نوح علیہ السلام خپل زی تویہ بچیا کشتے تراخی جام لا عاصم اليوم نن سوک بچکون کی نشتا گورے لا الہا بچکون کے عاصم الہ مانے اکڑا نشتے بچکون کے ددی توفان نا بل سوکن الا اللہ مگر صرف اللہ الا من رحم چی اگر رحمو کنو بچ بدی کنو آیاتونم احادیثم پدی باندی سورہ فاتر کے اللہ رب العزت وی ما یفتح اللہ للناس من رحمت اللہ چې د خپل رحمت دروازې د چا د پراو کولاو کی فلا ممسک لها ایسو کې نشی باندولې فلا ممسک لا الہ د رحمت دروازې څوک نشی باندولې بيد الله وما یمسک او جل بند کی فلا مرسل له بیا څوک نشی کولاولې رحمت دروازی پرانستن کے ام اللہ دے و بندون کے ام اللہ دے زی پزی دا سی اشارہ کلی دا چیز کلمی معنی ازدک ہے دا تاستا دا کلمی معنی خی اللہ چلا الہ سمانا مالک بل سوکنشتا صرف اللہ دے خالق بل سوکنشتا صرف اللہ دے نافع بل سوکنشتا صرف اللہ دے نفع غور کی کنخا رازق بل سوکنشتا صرف اللہ دے من یرزقکم من السماء والارض سوک دی جتا سل اسمان او دزمکن رزق در کئی خالق بل سوکنشتا صرف اللہ دے هل من خالق غیر اللہ یرزقکم دغسی کل کل اللہ رب العزت تپوس کو شکل ہوئی صورت انعام کی ہوئی قل ارایتم ای خلقو خبر راکے ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ کہ اللہ چرے داسیو کی چل اللہ استاسو نا داسترگی واخلی دا غوگون واخلی او دا عقل دن واخلی اولی ونشین من الہ غوگون ورکولو والا سوکشتے استرگو ورکولو والا سوکشتے عقل ورکول والا سوکشتے من الہ لا الہ اش سوک نشتا غیر اللہ یاتیکم بہ کلے زور نکڑے سورت انبیاء کے ومن یقل منہم انی الہ من دونہ کچا دا خبر اوکڑا کچا دا الفاظ ہوئے چزوم الہیم سمان ما کوم صفات د اولوهیت شته یو ډیر نه ینه زه غیب دانیم دا چاوې په غیب پوېږم سمره خلق ویلې سمره دیوالونه تورکړي نجومي وی پوېږي کنه ماهر علم نجوم جو چاو سو پوچو او چې سوالای نه جواب وتاست نه لري ماهر علم نجوم دا دا دعوه نه ده د غیبو چې زه په غیب باندې پوهیږم نو که دغه دای وای کړي چې غیب دان یم که دا دای وای کړي چې صحت ورکوم شفا زما په لاس کې ده که دی ویلي چې غم راولم که دی ویلي چې خوشحالي راولم کده ویلی چې امداد کوما دشمن ولا علا کوما هر څه چې ویلی کده ویلی چې زه حق یم ګورو په ویلیو کنه یو ښا حسین ابن منصور د هغه زمانی پیرو د ائمه په زمانه کې تیر شوی دومره نږدې وخت ښا حسین ابن منصور هغه ذکر کاو ذکر کاو ذکر کاو په ذکر کې دې حد تورسې دا چې ال پیراغې ورته ال پیراغ نو وی چې ان الحق خو هغه زمانہ د رڼا زمانہ و د علم زمانہ و بادشاہانو د قران او سنت نه خبرو نو ویني او پانسی کو چې وګورو تا خو الله ویلی چې چاوي چې نه الہ من فذلک نجزیه جهنم الله وی زخه بول جهنم کې سزا ورکوم منځي کوکن ولي حق د الله نوم دی ذلک بین الله هو الحق بار بار راځي ذلک بین الله هو الحق الله حق دی نو که ځان ته حق وي نو ځان ته الہ وي نو قران وی سزا به جهنم وینو آزاد ملائکه په باس کې راغلي دی الله رب العزت وی خاص دی ملائکو کې چاوي چې ما کې یو صفت راغله د اولوهیت نو فذلک نجزی جهنم الله یې جهنم کې ولا سزا ورکوم تا ویلو سوره قصص کې قل ارایتم ای خلکو خبر راکې ان جعل الله علیکم الليل سرمدن الی یوم القیامت کلا تا سبان دی دا شپا طولو مر شپا کی چی روز بکی نئی من الہن روز بسوک راولی الہ چاہتا ہوئی چی روز راولی من الہن غیر اللہ یاتی کم بی دیا سوک دے حاجت رواو کارساز چی تا سبان دی رنا راولی بل سوک نشتا شپا سوک راولی اللہ اور روز سوک راولی اللہ لا الہ دا صفت بل چاکی نشت بغیر دا اللہ نا بیاوی قلع رایت من جا اللہ علیکم النهار سرمدن کاللا دا سوکی چو طول مر روزی شپا پکی نئی اخو گولی شکن من الہن غیر اللہ سوکشتے یا تیکم بلیل تسکنون فی چتا سو باند شپا راولی چی حرام پکیو کیم او خوب پکیو کیستے سوکو من الہن دا صفات دا الوحیتو شپا اللہ راولی روز اللہ راولی دا اختیارات اللہ چالا ندی ورکلی وی ربک یخلق ما یشاو و یختار ما کان لهم الخیارا مخلوق سره اختیار نشتا دے اللہ رب العزتو افعلم پدی کلمہ زان پوکے تدی مطلب خدا نی چی تاستا یو بندن ساوری دلی دی بندن بس پوئی او با ازان نسو جوڑ کلی او یو خاص مانا بے کلی تاسو با ایچ دا دا کلمی مانا دا دیو تا کلی وکن خوا تو کلی چه دا قرآن اغا وضاحت را گئی دا قرآن اغا تفصیل را گئی ناغیوی دا خمونگ ندیوری دلی دا خوی تا دا زان نخبری که پیدا تا دا زان نجوڑ کلی چه بس کلمه مانا ده پا معبود پوری تلالی ده چه معبود چه اله نه صرف معبود اغسطر ده مانا ده چه نشتر معبود بر حق مگر یو اللہ ده ده کم ده و ده مانا چا کرده و اله هر صفت ده کارسازه و ده حاجت روائه چی ده تولوحیت ویلش نو لا اله نشت یو صفت دولوحیت والا بغیر دا اللہ نا کار سمر مخلوق دے یو صفت پک دولوحیت نشیرات لے عاجز دی مخلوق دی دا انبیاء و شان اگورا داغی حال اگورا اللہ تفریاد کئی عاجزی کئی نکسو اثر اوے کنا دا خرست خلق دا روغ جوڑ کرو سورۃ انعام کې الله سخت زورونه ذکر کړی دی چې ومن ازلمو دومره لوی ظالم دنیا کې بل نشتا. ممن افترا الله کذبا چې خو په خدای دروغ جوړ کړو چې نازه ولي به مانی وي او دا الله سره د برخې خاوندان شته چې څومره دی خوښي وي به وځي زموږه وي او اختیارات ورکړي چاله خزانه ورکی دا تا گنج بخش او اختیارات ورکړي او څوک چې باندې لیونی راغیږي بوېزي ولا ته نه خبر وي دا خو الله ولا په خپل خوا خبر کړی وي کنه پیدا کیده خدا ابو جهل وا نو هغه ابو جهل شو ته مسلمان شو عجیب کار شو تاسو چې کما عقیده ده چې الله ولا په خوا خبر کړی دا غیسه اختیار نشته نو دا د ابو جهل تلبیه وا چې طواف به کو رضا بیوی چه لا شریک لکا الا شریکا تملکو و ما ملک اللہ تا سر شریک نشتا ہوں دا سشتے چه تاو لے اختیار ورکڑے دے دا خپل اختیار نشتا دے و تو تی رضا شوی پس باندے تاو لے اختیار ورکڑ زی موار دے اگر دو یا لگ یا دیر نو ادا خدا بو جہل لاقی دو ناگا مشرک شو او ته مسلمان ته په دین مشرک کېږي چې دا څنګه چللی اولوهیت څه ته وایي دا څومره چې قران ذکر کړی دی د دې صفات د اولوهیت وایي ښا چې خلقو تقسیم کړی دی الله رب العزت نه او ریو دا غي سیموار ګرځول دي په غي بخار څو پويږي انبیام پویږي اولیام پویږي او پس د مرګ نوم وی پویږي په ژوند کې هم پویږي څنګه پویږي وی په خوب کې ولا راغې په خوب کې ولا راغې نو ته وی چې دغه ځای یو بنده دی او ډیر جز دی او سبا اختر دی او ایسور کرا نشته نو کلوی پیغمبر ولا په خوب کې راغې نو چاله په خوب کې راځي نو خلین نه یریږي چې ځان خبرې کوي اچي هغه په خوب کې راغې نو هغه څنګه خبر شو چې کراچۍ کې اوسړې دی او لاهور کې اوسړې دی افغانې ځای کې اوسړې دی هغه جز داسې دی اړیر نوی چه پیغمبر روی خواغا بخبری که نا نو اگه چه خبر که لغیبو نا اگه خویلیو چه زبا غیبو نا پویگم ولا عالم الغیب ولو کنتو عالم الغیب لست اکثرتو من الخیر پا جون کی ویلیو چه نا پویگم او کتوی چه خدای خبر که نا وحی و توکلا وحی اگه سجاری دا کسنگا تا دی خپلی خبری وضاحت تیو که کنا دا خود کفر او د شرک خبره ده دا دین خود خوبونو دین نه دی دا خود قران او سنت دین دی چله وی فعلم انه لا اله الا الله څه د دې لپاره الله پیدا کړی چې په دې کلمه ځان پوکي او په دې ځان پوکي په قران او سنت سره په خوبونو سره نه دا ټول د دې کلمې خلاف دی ولی اولوهیت تا اللہ تقسیم کرے و مخلوق باندے چالے یو صفت ور کرے چالے بل صفت ور کرے ابا قیدہ لکی کتاب انکے چدا پلانے چوکا نا دے صاحب تصرفو دے صاحب تصرفو خلق دا تصرف بدکو پا دنیا کی چو سوک مالدار کوا سوک غریب کوا او چانه مال اخلا او چاله ورکوا صاحب تصرف نورسته وي او چاله نیک بختیا ورکوا چاله بدبختی ورکوا او دا پلانه صاحب تصرفو دا غجزان تلویل عالمان اغیلی کلی دی ناغی جزان قرآن نو خبر اغی دا علم نو کلی چه کم فرض دی اغا غیر فرض نفلو لی زور ورکلیو چه صرف وایا نحو وایا او دا وایا فرض علم یې پرېښو امر د وجوب او فرضیت ته پار راځي په عالم چې الله یې په دې باندې ځان پوکا انه لا اله الا الله درسته کلمه ذکر کړې ده چې ځان په دې توحید باندې پوکا ځان په دې کلمه باندې پوکا د انبیاو ټول دعوت دا وګوره هر پیغمبر په خپل دعوت کې ویلي دي چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله ما لكم من اله نشته استاو ده پارا دیو صفت دولوهیت خاون اسی دان مدو که کوئے گوره تا دادو چاپا چاپان دی اعتماد کوئے کنا چی دا سر دا کار دی دی دا کار کئی بچی ور کئی خلقونا دی دا کار کئی مال ور کئی خلقونا دی دا کار کئی دشمن دفا کئی دا خلقونا دی دا کار کئی کٹلی پا خلقو بانده نو هر پیغمبر ویلو چې ما لکم من الهن نشته استاو ده پارا ده یو صفت خاون ده یو صفت مالک اگر دیر خدا پری ده اگر چه طول پک راجم ای اگر تا اللہ ہوئی اخوارو که دینش بلسو خدا الہ چه یو صفت پکی نو اسی عقلوی چه خیر ده و تندیده سه غیبدان دی خیر دی نور دی واسر سنی کنا او دغا سی کارساز دی حجت روا دی مشکل کشا دی خیر دی یو یو سی بدتی ورسری نو نبی با بیانو کچ ما لکم من الہ نا نا نا نا یو سی بدتم چاکی نشتا کنا دا خدای توبا چی او دی پکی او مانا خجور دا نورو تا دی ام دروازا کلاوک لکنا خوا ما لکم من الہ دیو صفت دولوحیت مالک نشتا دا سمر جیدہ پا اللہ کی جمع شوی دی او اللہ اگا چاہتا ہوئی چی دا طول جامعی چی مخلوق پارس کی اگا تا محتاجی چی امام رومی ہوئی مانای اللہ گفتان سیبوین مانای الله گفتان سیبوې یولهونا فالحوائج هم لدین الله معنا سیبوې کړی دا چې سمانا دا یولهونا فالحوائج هم لدین مخلوق ټول په حاجتونو کې الله ته رجوع کوي الله ته فریاد کوي الله ته سجده دي څومره چې مخلوق دي که انسان دي که جن دي که ملک دي سمره چی یولی هونا فریادونو تکی آجزیو تکی سوالتی نکی پل حاجتونتی نواری پل کارونتی نواری ناکو جامعی ده در طول صفاتو خدا یو یو صفت دام پچاکی نشیرات لے نو مطلب ده کلمه داو چیزان پوکا ایمان خوب دیبان دی مضبوطی گی ایمان خوب دیبان دی ایمان گرزی کنا ده کلمه ننی خبر په تفصیل دې ځان نه دی پوکړې فعلم انسان علم حاصل کان په دې خبره انه شان دادې لا اله الا الله نشته بل حاجت روا او کارساز دې یو صفت د خدای توب خاون بغیر د الله نه الا الله مگر بنوایو بغیر د الله نه بس دایات ساته چه اللہ بانده کلا پیش راشی نال دکیو بیا دا سوائی چه بغیر دا اللہ نا او چه زبر پر آگے نو بیا مگر وای خیر دا اللہ اللہ چه شکنا او بیا استثناء دا او چه دای زیکی راشی نو بیا بیا مانا کئی بغیر دا اللہ نا بیا مگر مانا غلط دا خوا کو کلمہ کی دوم چه لا الہ الا اللہ او دغه چې نور زینو کې څومره راغلي لو کان فی مالیاتن الا الله لفسدتا سورہ انبیاء کې ویلو کو بغیر د الله نه بل څوک وی په دې عالم کې دا صبروان ته شریک کار خوروانی کنه خو دا غوځ کار سو سم دی براحت ټول نظم انتظام صحیح دی چې یو ذات ته یو خبره ده یو حکم ده نو ارسو سم دی اجی کم تاوور دنیا کی کار دو شریکی شی کنا اغروانو جاڑی وستغفر لی زنبکا دے مقام دا عمل اوزک علم دیوکو عقیده دی سعیشو نو اس عمل کوا قبلی گی با تے دا عمل مقام رستو بیان کن بخن غوارا دخپل گناہ که خطاب پیغمبر تشی نو گناہ نو دا غنشو معصومو طول انبیاء معصوم دی نو دا زنب مانا سو تخپل پریشان ہے دا پارا دیر غٹا پریشانی و پا انبیاء و باند تکا دیر لوی کار و تا اللہ و لکڑے ہوکا نا دا مخلوق اصلاح دا مخلوق ہدایت او دعوت دا دیر غٹ کار و لوی کار و نو پا غیبا بوج راتا پا غیبا روح پریشانی و نو زم بی اغا بوج تاوی چه دی خپل بوج او د خپل پریشان ہے دی پار دا اللہ نسوال کوا چه اللہ زمان ایلری کیم یا اللہ پا ما باندی اسانا کیم دغی طویلی شی زم با گناہ نہیں اکد موسیٰ علیہ السلام پا حق کی رازی اغا سی نور چه گناہ دی چان نو شوی په نسبت د زنب یو تکړه ده ځکه هغه سره ډیر لوی فکر وو ډیر لوی فکر وو چې اخوځه چل وکي الله رب العزت وی چې دا بوج بدنه لري کما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر نبی صلی الله علیه وسلم ته دوه قسمه مشکلات وکنه د دوه قسمه دشمنانو نه یو مکی والو او بل اهل کتاب اللہ رب العزتو ایچ دوالا پریشانے والرے کما یا دا دنیا و یا دا آخرت بل دادا چه استغفار عبادت تے سنگ چه منز عبادت تے سجدہ عبادت تے رکوع عبادت تے چه پیغمبر تے امر کرے چه وعبد ربکا عبادت کوا وسجد سجدہ کوا اورکعو طولویلی نو دا غسی دا استغفار هم عبادت تی کنه دیکی دا ضرورت نشتره چی کنی را گناوشی دا بندن نو استغفار بکی نا دا خو عباداتو که شامل لی نو جسنگ نور عبادت که نو داوم کوا بلکه دا طولو نا هم دی بولی عبادت چیو که خواهی با اللہ اجر در کئی کنه خو چی استغفار ہوئے نو که سو غلطه او سو خطائیں سارسی کن لکن نبی علیہ السلام باقیده وی کن چل اللہ مغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما علنت یا اللہ ما تطول ماف کی ارسرات ماف کی که مخ کی می سکڑی که رست می سکڑی که خکار می سکڑی که پٹ می سکڑی اسے نو کڑی خدا دا انبیاء و شان دا چی دا سوائی خواه ما انت عالم منی چته د معنا خبره پویږي غره ته معاف کې او ما ته علم نه ای دا ټول به را جمع کړ کنه په دې امت ته وی چې دا سی وای دا خو ضرورت نو امت ته وی چې دا مې روي ار وخت کې وای استغفر الله استغفر الله حدیث کې راغلی چې شیطان یا مشر نه دی ابلیس اغوی چې اهلکت الناس بالذنوب ما خلق په ګناهونو باندې هلاک کړو په خپل یقین باندې کنه واهلکونی بلا اله الا الله خو لیکن زی په سهاله کړې ما په دې کلمه باندې کزه په ډیر ګناهونو او کم چې اغي وی لا اله الا الله نو ارسه ختم شي نو بیا وی چې ثم اهلکتهم بالهوا بیا مې بل طریقه زکړه او چې داغې نه ځان نشي خلاصولې د خوایش تابعداري دا مې وته مخکې کوم عمل کوه، عبادت کوه او ثوابونه وګټه او بل هوا چې څنګه دې خوخه یا څه کوه تا ته ځغه نشته ده. نو بس په دې مې اختکلل او مې حسابون انهم معتدون، هغه ګمان کوي چې دا ډېر ثواب دی او دا ډېر ثواب دی، یو لسم ورکوه سمره ثواب دی پکې، درود تاج وایا سمره ثواب دی پکې، اټول له شرک الفاظ دی ولی په دې راګیر کړو. او سوګند دی وکړه الله ته چې وعزتي وجلالي زما دې ستا په عزت باندې قسمي، زما دې ستا په لویه باندې قسمي چې اغويهم ما دامت ارواحهم فی اجسادهم زبې گمراه کوم سو پوری چې پدی کې سای چې دې بدنونو کې سای او روح یې کنه نو زب پرې دم نه ما دامت ارواحهم فی اجسادهم ویل رب العزت و توی چې و عزتي و جلالي زما دې قسم په خپل عزت او په خپل لوی باندې چې لا ازالو اغفر لهم ما استغفروني زبو تبخنكم چې دې زمانہ بخنه غواړي تا هم سوګند کو الله رب العزت وی چې زوم وایما چې لا ازالو اغفر لهم زبا مې شذتین بخنه کوم بخنه بو تکوم ما استغفروني سو چې دې زمانہ بخنه غواړي نو څه کدا ضروري خبره ده کنه ذیز را ود الله سوګند شتیا کی اچ نی وینو ته به څنګه باندې چې تاسو استغفر الله نه وې چې الله خو دې ته پر سوګند کړو هغه ته چې تی ګمراکه زبو ته بخنه کوم او الله جدي زمانه بخنه غواړي مستغفرونی. نو استغفار خو عبادت دی او داسې عبادت ته چړي رسان دی او داس نغواړي پاک جامه نغواړي پاک زه نغواړي مخ قبلی ته نغواړي وایا کنه هر وخت کې وایا چې غیبت کوي دروغ وایي بل درناو د بل سپکاوي استغفر الله وایا کنه خدا ستابت قسمتی ده نو الله ته هدایت وکړي الله توفیق درکړي چې هر وخت کې استغفار وایي. ښا وللمؤمنین والمؤمنات بخنه غواړم د مؤمنانو نارینه او د پاروم د مؤمنانو زنانه او د پاروم والله يعلم متقلبكم الله غزاد ته چې معلوم دی او ته زید ګرځي دورا ګرځي دوستا سو په دې دنیا کې چې کوم ځای کې او ګرځي دي کوم ځای کې دي آرام وکم کوم ځای کې دي خوراک وکم کوم ځای کې دي عبادت وکم. متقلبكم انسان خو تمنه کوي کنه زه د خپکه خود سپیړو کې بس کله یو ځای کله بل ځای نه لوي کار ځای خو زمانه نه خطا کوي. متقلبكم زید اوړې دوستاسو په دنیا کې و مسواکم او زید آرام ستاسو په قبر کې مسوا هیڅ ته نه معلوم چې د وکم دې ډډه لګوم زما وکم دے قبری او اللہ تا معلوم دے دا ہر چا دا مخکن اللہ پیدا کرے نہیں چی معلومی چی دے با دنیا کی دمرا گرزی را گرزی ابیا با دی زیل رازی مسوا پل مسوا لبرازی سکتن آخری مسوا آخلی جنت دا بہتر مانا دا اللہ پی جنینن پدیز مکبان دے متقلبکم اولی ذل راولی ذل استاسوم و مسواکم او پیجن اخرت کی زیون استاسو پا جنت کی دار سن خبر دکن دا صفات دولوحیت خاص دی پا اللہ پوری خواه. باخر دعوان.